بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على كل حال وفي كل حين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان، فإن أفضل الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وصاحبها في النار. أما بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه، صدق رسول الله. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihan saadetine cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek şemaili şerifelerinden ve adat-ı seniyyelerinden rivayetleri okumaya devam edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Katade'den mürsel olarak rivayet edildiğine göre, hilali gördüğü zaman yüzünü ondan çevirirlerdi. Daha aşağıda hilali gördüğü zaman yaptığı duaları yine göreceğiz. Geçen haftada bir iki tanesini görmüştük. Yüzünü çevirmesinin izahında şerhte deniliyor ki, enne hikmete sarfi vecihi anhu el cunuhu ila kavli ebihi İbrahim'e la uhibbul afilin. Hazreti İbrahim aleyhisselam kavmi aya, güneşe tapıyordu, puta tapıyordu, yıldızlara tapıyordu. İbrahim aleyhisselamın zamanındaki cahiller, müşrikler, efendim gafiller. Onların hepsi taptığı şeyleri göz önünde bulundurdu, hepsine bir göz attı, baktı, aya baktı, güneşe baktı. Bir müddet gökyüzünde duruyorlar, ondan sonra batıp gidiyorlar. Ben batıp giden şeyleri, böyle aciz yaratıkları, efendim sevmiyorum, sevmem dedi. Bütün bunların tapındığı varlıkları, gök cisimlerini inceledikten sonra dedi ki, bunlar kulların tapınmasına liyakatlı varlıklar olamaz. Ben bunların hepsini yaratan Allahu Teala Hazretlerine efendim bağlandım, yönümü ona döndüm, ancak ona ibadet ederim dedi. Hepsinden sarf-ı nazar etti, yüz çevirdi. İbrahim aleyhisselamın efendim mantıki muhakemesiyle, müşahedesiyle anlıyoruz ki insanoğlu aklıyla, muhakemesiyle Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini anlayabilir. Hem varlığını sezer, anlar çevresine baktığı zaman, hem de birliğini anlar. İki tane olamayacağını, üç tane, beş tane olamayacağını gayet net olarak akıl ve muhakeme şey yapar. لَوْكَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ وَفَسَدَتَا. Eğer Allah'tan gayrı ilahlar olsaydı, o zaman Yunanlıların hikayelerine dönerdi iş. Zeus kızıyor, yıldırımlar yağdırıyor. Şarap tanrısı öbür tarafta bir şey yapıyor. Bilmem deniz tanrısı başka bir şey yapıyor. Efendim bir sürü saçma sapan tanrılar, şeyler birbirleriyle kavga ediyor, çekişiyor. Öyle olur. Bir tane. Gücün kuvvetin sahibi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ancak efendim bir tanedir. Birkaç tane otorite oldu mu darmadağın olur. Yerde gökte nizam kalmaz. Oradan da anlayabilir insan. Etrafını dikkatle incelediği zaman da bu kainatın boş olmadığını, sahipsiz olmadığını ve intizamsız olmadığını anlar. İntizamsız gibi görünen şeylerin bile incelendiği zaman altında bir intizam olduğunu sezer. Bir incelik olduğunu sezer. Dünya güneşin etrafında eliptik bir yörünge ile, yörünge takip ederek dönüyor. Yani dairevi dönmüyor. Güneşin etrafında böyle muntazam bir şekilde dönmüyor. Şöyle yamuk bir tarzda dönüyor. Yani bazen güneşe yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Bu intizamsızlık niye? Hep güneşe aynı mesafede olsa ya, Güneşe hep aynı mesafede olsa mevsimler olmayacak. Yaz olmayacak, kış olmayacak, efendim bitkilerin tohumlarının soğuklaması olmayacak, yeşermesi olmayacak vesaire olmayacak. Efendim dünyanın her tarafı kavrulur. Düşünün yazın böyle bütün sene boyunca kesiksiz devam ettiğini. Ne su kalır, ne bitki kalır, ne rahat kalır, ne huzur kalır. Onun öyle bir elips şekli çizecek tarzda, elipsi bir odağında güneş var, uzuyor, bir yakına geliyor, bir uzağa gidiyor. Sonra dünya güneşin etrafında dönerken şöyle yamuk durup öyle dönüyor. Şey dönmüyor, yani dik dönmüyor şöyle. Biraz 23 derece efendim meyilli dönüyor. 90 derece dik değil de şöyle 23 derece daha yatık olarak dönüyor. O zaman da bir güney küre bir kuzey küre böyle döndükçe şey yapıyor. Efendim mevsimden ve güneşten istifade ediyor. Hepsi hikmetli. Yani o eğriliğin hikmeti var. O efendim yamuk dönüşün hikmeti var. Her şeyin hikmeti var. Bütün varlıkların efendim maddelerin istifade ettiği su. Acayip bir madde. Her şeyi eritiyor. Efendim sonra donduğu zaman katısı üstüne çıkıyor. Hafif oluyor. Donduğu zaman su donduğu zaman katı hali sıvı halinden daha hafif oluyor. Halbuki demirin erirseniz içine erimemiş demir atsanız dibine çöker. Başka bütün maddelerin katı hali efendim dibine çöker, sıvısı daha hafiftir. Ondan sonra daha da ısıtırsanız buhar olur gider, o daha hafiftir. Su da öyle değil. Onu da neden acaba böyle diye düşünüp taşınıyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bütün varlıkların istifade ettiği bu kıymetli madde, su maddesi, hayatın üzerine kurulmuş olduğu bu su maddesinin böyle acayipliğinde fayda var. Acayipliğinde hikmet var. Çünkü donan kısmı üste çıktığı zaman altı şey kalıyor. Altı sıcak kalıyor. Artı 4 derecede en ağır oluyor. Ağır olan kısmı dibe gidiyor. Sıcak. Yaşam için müsait. Donduğu zaman 0 dereceyi bulduğu zaman üste çıkıyor. Böylece korunmuş oluyor. Su korunmuş oluyor. Dibine kadar donmaktan korunmuş oluyor. Ve içindeki varlıkların ölmesinden korunmuş oluyor. Bir kış geçse suyun da katısı olan buz ağır olsa dibine çökecek. 10 bin metre okyanus derinliği aşağıdan yukarıya kadar buz olacak. Erimez artık o. Okyanusta hayat bitti. Ne deniz kalır ne hayat kalır. Her şeyde bir intizam var. Onun için innema yahşallaha min ibadihil ulema. Allah'tan en çok alim kulları onun varlığını, kudretini sezer de onlar korkar. En çok alimler korkar. Cahil anlamaz ki. Cahil, ahmak dolaşır ortalıkta. Allah'ın kudretini bilmez, etraftaki sanatı bilmez, sanattaki ustalığı bilmez, inceliği bilmez, güzelliği sezmez, faydayı anlamaz, gafil gezer. Ama alimler anlar, inceleyen anlar. Bakın biz dağ taş diyoruz, bunların hepsinin içi gayet muntazammış. Molekülleri varmış, atomları varmış, intizam, hepsi belli bir düzen içinde şey yapıyorlarmış efendim, böyle o maddeleri teşkil ediyorlarmış. Gecenin, gündüzün efendim böyle peş peşine gelmesinde, rüzgarlarda, efendim yağmurlarda, denizlerde, bulutlarda, yeryüzündeki suların miktarında, havanın içindeki azotun, oksijenin miktarında hepsinde hikmet var. Alimler bir inceliyorlar, bakıyorlar ki eğer oksijen biraz daha fazla olsa yandık. Biraz daha azot fazla olsa efendim başka türlü zararlar olacak. Demek ki aklı olan insan için ne kadar derin olursa aklı o kadar iyi, o kadar faydalı. Ne kadar aklı çoksa, ne kadar bir görgüsü, bilgisi ileriyse, alet yapabiliyor da daha derin inceleyebiliyorsa, buyur mikroskobun geç başına, buyur efendim daha başka teleskobun geç karşısına, buyur efendim en ince efendim cihazların içinde incele, bakacaksın ki her şeyde bir düzen var, bir sanat var, bir kanun var, bir hikmet var, bir güzellik var. O zaman o kanunun koyucusuna, o hikmetin efendim yaratıcısına, o düzenin sahibine, bu kainatı böyle güzel, böyle hikmetle yöneten efendim o kudret-i külliye sahibi Halika, insan hemen inanacak, hayran kalacak ve efendim secdeler edecek gözyaşları içinde. Onun için akıl ve mantık Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilir. Anlamamışsa adam akıllı değil. Adam yarım akıllı. Yarım akıl da fenadır. Neden fenadır? Tamamen ahmak olsa insan, tamamen aptal olsa benim aklım ermez diye gider bilenlere sorar, gene onun işi yürür. Ona sorar, buna sorar. Zavallı, acizdir diye başkaları yardımına gelirler. Gene işi yürür adamın. Ama yarım akıllı oldu mu hem kendisini akıllı sanır, hem de yanlış işler yapar. O berbat eder bütün işte. Yarım doktor candan eder. Yarım hoca dinden eder. Yarım akıl işte insanın böyle orta yerde efendim manasız, anlamsız bir durumda, kibirli, efendim ucuplu bir halde bırakır. Allah hepimize kamil akıl ihsan eylesin. Efendim aklı selim ihsan eylesin. Zevki selim ihsan eylesin. Hissi selim ihsan eylesin. Güzellikleri görmeyi nasip eylesin. Göz vermiş görülsün diye. Görmezse demek ki manevi bakımdan kör. Demek ki aklını çalıştırmıyor, göremiyor. Bak Avrupalılar nasıl nice incelikleri görmüşler. Avrupalılar, Japonlar, daha başka bir sürü milletler ne çeşit aletler yapıyorlar. Ne çeşit aletler yapıyorlar hayret ediyoruz. Hiç tahmin edebilir miydiniz demirin böyle efendim madenin havalarda uçacağını, içine de yüzlerce insan binecek, 300 insan binecek, 500 insan binecek de efendim havalarda uçacak. Düşünür müydünüz, tahmin eder miydiniz? Görüntünün efendim bir yerden bir yere gideceğini, sesin bir yerden bir yere gideceğini, çok uzaklardaki insanlarla tık diye efendim aleti açtığınız zaman görüşebileceğinizi, yüz yüze görüşebileceğinizi, konuşabileceğinizi tahmin eder miydiniz? Akıl bu yaratılışın, şu kainatın sırlarını arayıp bulduğu zaman ne kadar güzel şey yapıyor, istifade ediyor. Bak Batılılar istifade etmişler. Efendim bizim hasımlarımız, bizim dışımızdaki insanlar istifade etmişler. Memleketlerine nizam getirmişler, işlerine düzen getirmişler. Onlardan mecbur kalıyoruz, istifade etmek zorunda kalıyoruz. Onları çağırmak zorunda kalıyoruz, eksper olarak, uzman olarak. Gel şu işin yapılmasında yardımcı ol. Bazılarını biz de yapabiliriz, birbirimize selahiyet versek ama şeyini de kaybetmişiz içimizde, yani onurumuzu da kaybetmişiz. Ben Müslümanım, kimseye muhtaç olmadan Allah'ın izniyle bu şeyleri yaparım diye o düşünceyi de kaybetmişiz. Bir baraja gittim. Barajın yetkilileri beni aldılar, gezdirdiler. Elektrik üreten kısımlarını gezdirdiler. Muazzam makineler, kaç katlı efendim yerin altına iniliyor. Efendim demir parmaklıklardan, merdivenlerden görüyorsun. Güldür güldür güldür güldür suyun döndürdüğü türbinlerden elektrik hasıl oluyor. Nice şehirler, nice şeyler istifade ediyor. Fabrikalar istifade ediyor. Dedim ne muazzam şeyler. Bunları kimler yaptı? Almanlar yaptı dediler. Biz yapamaz mıyız? Yaparız hocam dedi. Hatta dedi biz teklif ettik dedi. Aynen böyle bir şeyi tamamen yerli malzeme biz yaparız dedi. Yapabiliriz dedi. Teklif ettik ama kabul etmediler dedi. Cesaret vermek lazım. Fırsat vermek lazım. Yapılsın. Bir kusurlu olur, ikincisi daha güzel olur, üçüncüsü daha güzel olur, en mükemmeli bulursun. Efendim sonunda kimseye muhtaç olmadan yaşarsın. Allah iman verirse insana zevk de verir. Efendim düşüncede de doğru yolu gösterir. Kimseye de muhtaç etmez. Alnı açık yaşar insan. Rabbimiz bizi efendim şerefli, haysiyetli, alnı açık, aklı yerinde kullar eylesin. Her şeyin başı iman olduğundan, her şeyin başı Allah'ın varlığını, birliğini anlamak olduğundan Efendimiz ona çok önem vermiştir. Aya, güneşe bile efendim evet gördüğü zaman dua ediyor ama bazen de sırtını çeviriyor. Bakmıyor. Neden? O da bir mahlukat. Rabbi ve Rabbukallah dedi. Değil mi? Geçen hafta şey yaptık. Benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Yani onlara tapılmayacağını söylüyor. Ümmeti de bilsin diye. Kendisi de içindeki duygusunu ifade ediyor. Benim de, senin de Rabbin Allah'tır. Yani sen tapılmaya layık değilsin, ibadet edilmeye layık değilsin, ancak bir yaratıksın diye söylüyordu. Onun için yüzünü de döndürürdü. Şerrinden sığınmak, efendim şerrine uğramamak düşüncesiyle. Kâne idâre el hilâle, kâle hilâlu hayrin ve rüştün, Allahümme inni eselke min hayri hâzâ selâsen. Allahümme inni eselke min hayri hâzâ şehri ve hayrel kaderi ve eûzü bike min şerrihi selâse merrat. Hilali gördüğü zaman derdi ki hayır ve rüşt, efendim hilali olsun bu. Ya Rabbi ben senden bunun hayrını isterim diye 3 defa söylerdi. Yani o bir yeni ayın girişini gösterdiği için, bu yeni ayın, senenin ayları diyoruz ya, efendim 12 ay diyoruz, o ayların yenisini gösteriyor, yeni bir ay girdiğini gösteriyor. Recep veya Ramazan veya Şevval, neyse, Zilhicce filan. O ayın hayrını isterdi. Ya Rabbi ben bu ayın senden hayrını isterim ve hayırlı takdirler takdir buyurmanın, mukadderatımın hayırlı olmasını dilerim ve bu ayın şerrinden sana sığınırım diye 3 defa söylerdi. Yeni bir mevsime, yeni bir aya giriliyor diye başında dua ediyor. Peygamber Efendimiz yeni bir aya girildiği zaman oruç tutmayı da tavsiye etmiştir bize. Yeni bir aya giriyorsun. Gördüğün zaman böyle dua edersin Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı gibi. Oruç tutmayı da tavsiye ediyor. Başında bir oruç tutarsın bir gün. Ortasında bir gün oruç tutarsın, 2 gün. Sonunda bir gün daha tutarsın, 3 gün. 3 gün tutarsan el hasenetü bi aşfi emsaliha, iyiliği Allahu Teala en aşağı 10 misliyle mükafatlandırılıyor. Demek ki 3 gün tutarsın, 10 misliyle 30 gün kadar oruç tutmuş gibi olursun. Her ayda böyle yaparsan bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanırsın. Onun için her Arabi ayın, Kameri ayın başında yeni bir ay geldiği zaman başında, ortasında, sonunda oruç tutmayı tavsiye etmiş. Ayın ortasında mehtap oluyor biliyorsunuz. Ayın 14'ü, 15'i, 13'ü. O günlerde de oruç tutmayı tavsiye etmiş. Ve böyle başında da bu ayın şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi, bu ayın hayrını senden isterim ya Rabbi, hayırlı şeyler takdir eyle diye dua etmiş. Siz de zamanı böyle kollayın, zaman dönemlerini, değişmelerini böyle dua ile karşılayın. Allah'tan her şeyin hayırlısını isteyin, her şeyin şerrinden Allah'a sığının. Kâne izâre el hilâle kal, Allahümme ehillehu aleyna bil yümni vel iman ve selameti vel islam. Hilali gördüğü zaman bazen de şöyle dua edermiş. Talha'dan rivayet edildiğine göre radıyallahu anh, ya Rabbi bu ayı sen bizim başımıza efendim bereket ayı, uğurluluk ayı olarak getir. Bu aya bizi böyle başlat, böyle sürdür bu ayımızı. Uğurluluk olsun ve iman ayı olsun, selamet ayı olsun ve İslam ayı olsun. Yani içinde imana uygun yaşayalım, İslam'a uygun yaşayalım. Efendim her türlü elemlerden, kederlerden salim olalım, hayırlara, bereketlere erelim diye böyle dua edermiş. Onu da bir kere daha söyleyeyim, hatır yazmak isteyenlerin yazması kolay olsun diye. Allahümme ehillehu aleyna bil yümni vel iman ve selameti vel İslam. Rabbi ve Rabbukallah. Sonunda da benim de Rabbim ey Hilal, senin de Rabbin Allah'tır diye ona da hitap ederek öyle söylerdi. Aşağıki hadis-i şerifte yine aynı konuyla ilgili rivayette. Kâne izâre el hilal kal, Allahu ekber, Allahu ekber, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allahümme inni es'elke min hayre hâze şehri ve eûzübike min şerri kaderi ve min şerri yevmil haşri. Arapçada bizim bu 30 günden ibaret olan, 31 gün, 30 gün, 29 gün olan zaman birimine ay diyoruz ya biz, Arapçada ona şehir derler, şehir. Şehri Ramazan, şehri Recep, şehri Şaban, şehir derler, ay demek yani. Bizde ay iki manaya geliyor, bir bu 30 gün demek oluyor, bir de gökteki kamer veya hilal demek oluyor, karışıyor iş. Onlar ayırmışlar, yani gökteki o parlak gördüğümüz şeye, ince o ince ise hilal diyorlar, yuvarlaksa kamer diyorlar, efendim ayrılıyor iş. O zaman birimi olan 30 günlük şeye de şehir diyorlar, ayrılıyor. Böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz gördüğü zaman yeni bir hilali. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani Allah hiçbir yaratıkla mukayese edilmeyecek kadar uludur. Allah hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar bu uludur, yücedir. Efendim, elhamdülillah, ona hamd olsun. Her türlü hamd, övgü, medih, sena, şükür onadır. Ona hamd olsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvetin sahibi ancak odur. Ondan başka güç kuvvet sahibi yoktur. Onun emrindeki güçten kuvvetten başka güç kuvvet de yoktur. O hakimi mutlaktır. Her şeye gücü yeter. Ne dilerse onu yapar. Allahümme inni eselke min hayri haze şehri. Ya Rabbi ben bu ayın hayrını senden isterim. Ve uzbike min şerril kader. Ve kaderin kötüsünden sana sığınırım ve min şerri yevmil haşir, mahşer gününün şerrinden sana sığınırım derdi. Ahireti de hatırlayıp bu zaman şeyinden ahireti de hatırlayıp Allah'tan hayırlar takdir etmesini eylemesini dilerdi, dua ederdi. Bir de mahşer gününün şerrine uğramaktan, yani orada kötü bir duruma düşmekten Allah'a sığınırdı. Tabi bu kendisi Allah'ın en sevgili kulu da biz öğrenelim diye böyle talim ediyor bu duayı, ondan söylüyor. Bir de iyi kul, işte böyle iyi kul olunuyor, onu anlıyoruz. Yani o peygamber, Allah kendisine çok yüksek makam vermiş, insanların en şereflisi kılmış ama ne kadar mütevazı. Yani hani bir insan yüksek bir mevkiye çıksa çalımından yanına yanaşılmaz, yanına sokulamazsın, yüzüne bakmaz insanın, tepeden bakar efendim, şöyle çalımlı çalımlı dolaşır ortalıkta. Peygamber Efendimiz padişahların, paşaların, ağaların, gelmişin, geçmişin, herkesin üstünde en yüksek makama çıkmış ama ne kadar mütevazı, nasıl dualı ve nasıl istikbalini, yani şey yapmıyor da böyle garantili diye, onu garantiye alıp da böyle gevşemiyor da nasıl Allah'a sığınıyor. Bak ne diyor: Ya Rabbi, şer takdirden, mukadderattan, mukadderatın kötü olmasından, şer olmasından sana sığınırım. Yani bana iyi şeyler takdir et diyor. Bir de mahşer gününün, kıyamet gününün şerrinden de sana sığınırım diyor. Yani kendisinin öyle olacağını bildiği halde ona rağmen tevazuyla ve efendim mahviyetkârâne hareket ederek, kibirlenmeden, böbürlenmeden böyle söylüyor. Bize de onun ümmeti olarak, ondan edebi, erkanı, usulü, adabı, ahlakı öğrenen kimseler olarak daima mütevazı olmak yakışır. Mevkimiz ne olursa olsun, ne kadar zengin olursak olalım, ne kadar yüksek itibarlı olursak olalım, ne kadar soylu olursak olalım, işte Peygamber Efendimizin yanında, tabii solda sıfır kalacağımız muhakkak, onun hareketi ortada. Nasıl mütevazı, nasıl boynu bükük, nasıl dualı, nasıl böyle efendim sade bir kul olarak kendisini görüyor. Hocamız rahmetullahi aleyhi de size anlatıvereyim, hatırlatıvereyim. Hocamız tabi meşayih-i kiramdandı. Efendim büyük şeyhlerdendi. Kerametleri zahir bir kimseydi. Yalnız ben söylemiyorum, bütün tanıyan kimseler kendisiyle ilgili birer hatırası vardır. Herkes bir şey söyler. Şimdi dün daha söylediler, hani salih kimselerin anılmasında rahmet iner diye nakledeyim. Birisinin şeker hastalığı varmış. Hanım da evde sütlaç yapmış. Sütlaç da hoşuna gidiyormuş şeyin. Hanım demiş, şu sütlaçtan getir de biraz da biz yiyelim, yani küçük bir kase sütlaçtan yiyelim filan demiş. Dün anlattılar, daha taze taze haber. İlk defa duyuyorum ben de. Ondan sonra hanım da demiş ki, ya şeker hastasını vermiyorum filan demiş. O da vermezsen verme demiş. Hafif kızarak filan evden çıkmış. Yani tabii hanımı iyilik için vermiyor ona. Şekeri artacak, sonra başıma dert olacaksın, başlayacaksın, efendim doktor çağır filan diyeceksin. Sabret demek istiyor tabii. O da alamadığına canı sıkılmış, kapıyı çarpmış, efendim çıkmış evden. Eve, bizim buraya gelmiş hocamızın ziyaretine. İçeri girmiş, hocamız evin iç tarafına sesleniyor, rahmetli valide hanımımıza sesleniyor, annemize. Hanım, bir sütlaç gönder demiş. Hacı efendinin canı çok sütlaç istedi demiş, bir sütlaç gönder, bizim sütlaç dokunmaz demiş. Bir şey demedim diyor. Yani oraya daha hemen girdim sifte içeriye, hanım bir sütlaç gönder dedi diyor şeyden. Yani hocamız böyleydi ama birçok kimsede böyle hatıralar vardır. Herkes bilir, yani şu cemaatin içinde de nice kimse vardır. Hani ben damadıyım diye, sırf bana mahsus bir şey değil bu onun şeylerini görmüş olmak. Fakat yakını olduğum için çok iyi biliyorum. Çok mütevazıydı. Hiç, yani kendisinin o makamına, şeyine uygun öyle bir çalım, bir böbürlenme, bir şey derdi, boynunu bükerdi. Ben aciz naçiz kardeşiniz derdi. Ben günahkar derdi. Öyle konuşurdu. Demek ki büyüklerin hali, büyüklük hali yani, onları hakikaten büyüten hal tevazu oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaten hadis-i şerifinde buyurmuş: Men tevada'a refa'ahullah. Kim mütevazı olursa Allah onu yükseltir, aziz kılar. Ve men tekebbere vada'ahullah. Kim kibirli olursa, ya herkes bana saygı göstersin, var mı benim gibisi filan diye dolaşırsa Allah onu şey yapar, alçaltır diyor. Yani hor bir duruma düşürür, başına bir şey getirir, rezil bir duruma düşürür yani. Yukarıya bakıp dururken çukura düşürür, çamura batırır, bir şey yapar, ille yani onun o kibirinin cezasını çektirtir. Allah hepimizi haddimizi bilenlerden eylesin. Efendim, kibre ucuba düşmeyenlerden eylesin. Sevdiği huylara sahip eylesin. Sevmediği huylardan, hallerden, sıfatlardan beri ve pak eylesin. Kâne izâre el hilal kal Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel iman ve selameti vel islam ve tevfik lima tuhibbu ve terda Rabbuna ve Rabbukallah. Bu da o duanın bir başka çeşidi. Demek ki zaman zaman birkaç kelimesi değişebiliyor duaların. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan bu da. Hilali gördüğü zaman diyor Peygamber Efendimiz'e anlatarak, efendim derdi ki ya Rabbi, bu hilali bize emniyet ayı, efendim iman ayı, selamet ayı, İslam ayı ve tevfik ayı eyle ve senin sevdiğin, razı olduğun şeylere uygun hareket etmeye muvaffak eyle bu ayın içinde bizi derdi. Bizim de Rabbimiz ey hilal, ey kamer, senin de Rabbin Allah'tır derdi diye. Burada da kelimeler böyle geçmiş. Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel imani ve selameti vel islam ve tevfiki lima tuhibbu ve terda Rabbuna ve Rabbukallah. Bir tane daha gelecek galiba. İki tane daha gelecek böyle dua. Kâne izâ re'el hilal kâl Allahümme ehillehu aleyna bil emni vel imani ve selameti vel islam ve sekineti vel afiyeti ve rızıkıl hasen. Bu duada da bu ravi de öyle duymuş. Demiş ki Peygamber Efendimiz, ya Rabbi, bu ayı bize emniyet ve iman ve selamet ve İslam ayı eyle, sekinet ve afiyet ayı eyle ve helal rızık, iyi rızık ayı eyle diye. Burada da rızıkın güzelini, helalini istediğini bildiriyor. Nice aylar gelir geçer, hiç hatırımıza gelmez değil mi muhterem kardeşlerim? Yani gökyüzüne bakmayız, görsek bir şey söylemek hatırımıza gelmez. Bak Efendimiz her seferinde ne güzel şeyler düşündüğünü anlıyoruz bu rivayetlerden. İşte rızkın güzel olmasını düşünüyor, kaderin güzel olmasını düşünüyor, sıhhat afiyet düşünüyor, imanın, İslam'ın sağlam olmasını düşünüyor. Efendim emniyet ve huzur içinde olmayı düşünüyor. Başından öyle dua ediyor. Biliyoruz ki Allah duaları kabul edicidir. Bana dua edin, ben duanızı kabul ederim diye vaat etmiş bütün kullarına. Umumi, yani sadece has bazı kullarına mahsus değil. Ey kullarım, bana dua edin, ben duanızı kabul ederim demiş. Biz dua etmiyoruz, biz kazanamıyoruz. Bak, Allah'ın iyi kulları, sevgili kulları dua etmesini bildikleri için demek öyle yükselmişler. Siz de duayı öğrenin. Ağzınız dualı olsun. Her fırsattan istifade ederek aklınızı kullanın, zekanızı kullanın. Allah'tan güzel şeyleri isteyin. İsteyelim beraberce. Kâne izâre el hilal kal hilalu hayrin. Elhamdülillahi lezî zehebe bi şehri keza ve câe bi şehri keza es'elke min hayri hazret şehri ve nurihi ve bereketihi ve hüdâhu ve tuhuruhu ve muafatih. Hilali gördüğü zaman derdi ki bu hilal hayır hilali olsun. Şu geçtiğimiz ayı bitiren, bu yeni ayı getiren aya Allah'a hamd olsun. Ya Rabbi, ben senden bu ayın hayrını isterim, nurunu isterim, bereketini isterim, hidayetini isterim, paklığını, temizliğini isterim, afiyetini isterim diye dua ederdi. Elini açar. İşte bak, çeşit çeşit dualarını görüyorsunuz. Tezgahın üstünde, efendim sergide Resulullah Efendimizin türlü türlü güzel güzel duaları, beğen beğendiğini al, hangisini zihnine yerleştirirsen yerleştir, sen de böyle fırsatlarda böyle güzel dualar eyle. Kâne izâ re'â Süheylen kal le'anallâhu Süheylen fe innehu kâne aşşâren. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, başka ravilerden de gelen şeyler var. Süheyl diye bir yıldızı var gökte, Süheyl yıldızı diye bir yıldız var. Efendim Yemen taraflarında parlak görünürmüş. O taraftan gökyüzüne baktığın zaman efendim o Yemen semasında pırıl pırıl parlak görünürmüş. O Süheyl yıldızı hakkında rivayet şöyle. O Süheyl'i gördüğü zaman Allah Süheyl'e lanet etti. Çünkü o zalim bir efendim haraççı idi. Aşşar idi. Zalim bir haraççı idi diyor. Efendim Yemen'de zalim bir Süheyl isimli şey varmış, kişi varmış ki halka çok zulmedip haksız böyle mallarını alır toplarmış. O vesileyle onun böyle şeyini mesh olduğunu ve o yıldızın o yıldız haline getirildiği şeklinde rivayetler bu tarzda şey yapılıyor. Femusiha, yani böyle bir zalim kimseydi de sureti böyle tebdil olundu diye rivayet var. Buradan tabii anladığımız şu ki hiç kimse kimsenin malını efendim haksız yere almayacak, layık olmadığı bir şeye elini uzatmayacak, başkasına gadir ve zulüm etmeyecek, onun kötülüğü görülüyor. Allah'ın öyle kimseleri cezalandırdığı anlaşılıyor. Kâne izâ re'a mâ yuhibbu kâl elhamdülillâhillezî bi nimetihi tetimmus salihât ve izâ re'a mâ yekrahu kâl elhamdülillâhi alâ külli hâl Rabbi eûzü bike min hâlin min hâli ehlin nâr. Hazreti Ayşe validemizden bu rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşlandığı, sevdiği bir şey görünce, bir durumla karşılaşınca derdi ki elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmus salihat. Nimeti sayesinde salih amellerin tamamlanmasının mümkün olduğu Rabbimize, Allah'a hamdolsun derdi. Güzel bir şey görünce efendim, hoşlandığı bir şey görünce, bir iş, bir hareket, bir şey, güzel bir şeyle karşılaşınca böyle derdi. Yani iyiliği yapmak, salih ameli işlemek onunla efendim tamam oluyor. Allah nasip ediyor, ondan oluyor. Veyahut efendim iyi bir şeye karşılaşınca, insan hamd edince iş tamam oluyor. O zaman tamama ermiş oluyor diye böyle elhamdülillahillezî bi nimetihi tetemmüs salihat derdi. Her iki manada doğrudur. Gerçektir. Hakikaten efendim Allahu Teala Hazretleri tevfikini refik etmese, imkan vermese, lütfetmese, hidayet etmese insanın bir şey, hayırlı bir şey yapması da mümkün olmaz. Yani hayır da Allah'ın lütfuyla, keremiyle oluyor. Bir ikramı, iltifatı oluyor. Tabii insan böyle hayırlı bir şeye sahip olunca da elhamdülillah dedi mi, şükretti mi, o zaman nimet de tamam olur. O iş tamam olur. Tamam, eksiksiz, kusursuz iş tamam olur. Sen de hamd ettin, iş tamama erdi denilebilir. Bu duayı ezberleyelim. Elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmus salihat. Ve Allah'ın verdiği nimetlere hamd edici olalım. Allah'ın bize nimetleri verdiğini bilelim. Nimetlere nankör olmayalım ve onu bize veren Rabbimizden gafil olmayalım. Onu bize Allah'ın verdiğinden efendim aklımız gafil olmasın, cahil kalmasın. Sevmediği bir şeylerle karşılaşınca ve izare ama yekrehu, hoşuna gitmeyen, hoşlanmadığı, sevmediği bir şeylerle efendim karşılaşırsa, bir olayla, bir işle, bir durumla, bir hareketle karşılaşınca da derdi ki gal elhamdülillahi ala külli hal Rabbi euzübike min hali ehlin nar. Her halükarda Allah'a hamdolsun, her durumumuza, iyi halimize de, kötü halimize de, sevincimize de, sıkıntımıza da hamdolsun derdi. Ya Rabbi, ben sana cehennem ehlinin haline düşmekten sana sığınırım derdi. Cehennem ehlinin haline, onun durumuna düşmekten sana sığınırım derdi. Demek ki iyi bir şey gördüğü zaman elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmus salihat diyor. Hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman elhamdülillahi ala külli hal diyor. Yani her halde Allah'a hamd olsun. Tabi her halde Allah'a hamd olur, hamd olması lazım, hamd edilmesi lazım. İyi günler, iyi haller gördüğü zaman hamd edip de öteki zamanda hamd etmemek uygun olmaz. Her haline hamd edecek insan. Ama nimet olursa elhamdülillahillezî bi nimetihi tetimmus salihat diyecek veya şükredecek. Kötü bir şeyle karşılaşırsa elhamdülillahi ala külli hal diyecek. Hapşırdığı zaman da elhamdülillah demek bir şeydir. Öyle diyene de ötekisinin yerhamükallah demesi vardır. Onun da ona yehdina ve yehdikumullah diye dua etmesi vardır. Kâne izâ râ'ahu şey'un kal Allahu Rabbi la şerike lehu. Sevban radıyallahu anh'ten Nese'i rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz bir şeyden biraz telaşlanır, korkarsa, heyecanlanırsa derdi ki Allahu Rabbi la şerike lehu. Allah bizim benim Rabbimdir, Allah benim Rabbimdir, onun şeriki, naziri yoktur. Yani heyecanlandığı, korktuğu zaman, telaşlandığı zaman, bir hadise onu böyle telaşlandırdığı zaman böyle derdi. Manası, bir kere daha söylüyoruz, böyle bir heyecanlı bir durumda Allahu Rabbi. Benim Rabbim Allah'tır. Allah benim Rabbimdir. Onun şeriki yoktur derdi. Allah'ı anardı. Tabii Allahu Teala Hazretleri her şeyin sahibi, her şeyin halikı, kendisine iltica edeni, tevekkül edeni kötülüklerden korur. Korkulacak şeylerden emin kılar. Selamete çıkartır. Kendisine iltica edeni mahrum eylemez. Onun için Allah'a iltica eder, onun şeriki olmadığını ifade ederdi. Kâne izâ radiye şey'en sekete. Resulullah Efendimiz bir şeyden hoşnut olduğu zaman sükût ederdi, susardı. Onun için herhalde olsa gerek, dedelerimiz de ne diyorlar? Sükût ikrardan gelir diyorlar. Yani sustuğu zaman, mesela kız söyle bakalım bu işten memnun musun? Susuyor mesela. Hani şunu şöyle yapayım mı? Sana şunu alayım mı? Susuyor. Ha tamam, al demek o. Yani sükût etti mi? Sükût ikrardan gelir. Yani kabulden gelir. O zaman razı olduğuna alamet. Peygamber Efendimiz bir şeyden hoşnut ve razı oldu mu? Sükût ederdi. Tamam. Hoşlanmadığım bir şey olduğunu ne olur? Orada, bu orada söylenmiyor ama hoşlanmadığı bir şeyde susması mümkün değildi Peygamber Efendimiz. Susmazdı. O zaman söylerdi. Nasihat etmesi gerekiyorsa nasihat ederdi. Müdahale etmesi gerekiyorsa müdahale ederdi. Muhakkak o işi düzeltirdi. Hatta sünnet-i seniyye biliyorsunuz birkaç kısma ayrılıyor. Efendim, kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet diye ayrılıyor. Kavli sünnet ne demek? Peygamber Efendimiz'in söylediği sözler, tavsiyeler, emirler, yasaklar filan, diliyle ifade ettikleri. Fiili sünnet ne? Efendimiz'in yaptığı. Efendimiz şöyle yapardı, böyle otururdu, kıbleye doğru yönünü dönerdi, duada elini kaldırırdı, yüzüne doğru çevirirdi. Efendim, kötü bir şeyden sığındığı zaman elini aşağı indirdi. Fiilini anlatıyor yani, fiili sünnet. Takriri sünnet ne demek? Yanında bir şey yapıldığı zaman ses çıkartmamışsa demek ki kötü değil ki ses çıkartmamış. Efendimizin yanında bu iş yapıldı da gık demedi, ses çıkartmadı. Demek ki yapılabilir. Çünkü biliyoruz ki Efendimiz öyle yanında kötü bir şey yapıldığı zaman durmaz, söyler. Bunu böyle yapmayın, bu günahtır diye söyler. Birisi yemek yiyordu Peygamber Efendimizin yanında, sol eliyle yiyordu. Canım bırak işte, cahil, çölden gelmiş, bedevi, köylü, dağlı, efendim, görgüsüz. Hani sağ eliyle de yese ağzına gidecek, sol eliyle de ağzına gidecek filan demedi. Sol eliyle yemek doğru olmadığından, ey filanca, sol elinle yeme, sağ elinle ye dedi. Hemen bak müdahale ediyor, sol eliyle yemek doğru olmadığı için. Birisi bir şey yapsa, onu öyle yapma diye söylerdi hemen. Bunun yapılması böyle doğru olmuyor diye. Buradan bize büyük bir ders çıkıyor. Biz de muhterem kardeşlerim, evet her şeye çok karışmak efendim uygun olmuyor. Efendim sabretmek iyidir, sükût etmek iyidir filan ama kötülüğün karşısında sükût etmek olmaz. Söylenecek yerde sükût etmek, yani hakkın ezildiği, çiğnendiği yerde sükût etmek kötü bir şey o. Şeytanın sıfatı o. Şeytanın ahras. Dilsiz şeytanın işi o. Kötülük yapılıyor da ses çıkartmıyor. Öyle şey olmaz. Müslüman kötülüğe müdahale eder, onu düzeltmeye çalışır. Ya eliyle düzeltir, ya diliyle nasihat eder, onu düzeltmeye çalışır. Hiçbirine gücü yetmiyorsa içinden Allah'a sığınır, buğz eder. Der ki ya Rabbi ne yapayım, bu kadar zalim toplanmış, ben bunlara şimdi bir söz söyleyecek durumda da değilim, bu işi düzeltecek durumda da değilim, ama ben bunlardan değilim, ben bunların ameline razı olmuyorum, istemiyorum ama düzeltmeye de gücüm yetmiyor, affet beni ya Rabbi, beni onlardan sayma ya Rabbi, bu zalimlerin arasına katma ya Rabbi diye dua edecek. Böyle yapacak, Müslümanın şeyi bu olacak. Maalesef İslam'ın bu ahlakını, Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyesini, bu huyunu ihmal etmişiz biz. Şimdi evimizde, çevremizde bir sürü kötü şey olur, ses çıkartmayız. Alışmışız. Artık kötülükler alışkanlık olmuş, iyi şeyler yapılmaz hale gelmiş. Yani bu kötü bir huy, bugünden itibaren şu hadisten sonra kötülüğün karşısında susmayalım, durmayalım. Acizane ben de geçenlerde bizim yani 3-5 sayı evvel dergimizde yazmıştım. Ümumiyetle bu yersiz sükutu uygun görmüyorum. Arkadaşlarıma onu bildirmek için demiştim ki mübarekler, bir mecliste bulunuyorsanız, bir toplantıda bulunuyorsanız, o toplantıda konuşan kişi eğer sizin hoşlandığınız, sizin aklınıza, mantığınıza uygun güzel şeyler söylüyorsa, elinizi kaldırın sonunda, söz isteyin. Tamam, bu konuşmaları beğendim, ben de sizin fikrinize katılıyorum, ben de sizin gibi düşünüyorum deyin. Neden? Ona takviye olur, ona destek olur, o da sevinir. Ha bak, yalnız değilmişim der. Hoşlanmadığınız ters bir fikir, dine, imana, akla, mantığa aykırı bir şey oluyorsa, söyleniyorsa, o zaman da elinizi kaldırın. Hayır, ben böyle düşünmüyorum, bu bunun aslı böyle değildir, şöyledir. Efendim sen yanılıyorsun, ben sana katılmıyorum, senden farklı düşünüyorum filan deyin. O zaman ne olur? O zaman da kötü insanlar, ya bu memlekette insana yanlış bir iş yaptığı zaman müdahale edecek kişiler var, ben onun için her şeye öyle karışmayayım der, kötüler kötülükten geri durur. Yani kötülüğün kötülüğe engellenmesi için bu şart. O bakımdan aktif Müslüman olur. Ama tabi emr-i marufun nehi münkerin usulü var. Kibarca olacak, usulüne uygun olacak, temiz bir şekilde olacak. Efendim karşı tarafın kalbini kazanacak tarzda olacak. Edebi kelama riayet edeceksin. Karşındaki insanın iyiliğini isteyeceksin. Onu sevdiğini, onun iyiliğini istediğini ihsas edeceksin ona. Senin böyle hasbeten lillah iyi niyetle konuştuğuna kani olacak. Kibirli olarak konuşmayacaksın. Ona münakaşada galip gelmek maksadıyla konuşmayacaksın. Böyle olursa sözün tesir eder. Aksi takdirde tabii iş inatlaşmaya gider. O zaman münakaşa olur. Münakaşadan da bir hayır ve fayda gelmez. Ama usulüyle yapıldığı zaman çok faydalı olur. Çok faydalı olur. Yani adet edinmişler akşamları bir yerde toplanıp da içki içmeye, 3-5 kişi bir taşrak kasabasında içki içiyorlarmış. Efendim bir akşamda birisinin evine gelmişler, nöbetleşe her hafta evi değiştiriyorlar, birisinin evine gidiyorlar, efendim içki içiyorlar, mezeler filan hazırlanıyor, karıları filan da hizmet ediyor bu işe yani. Fakat o gittikleri evde kadın şeymiş, Müslüman mütedeyyin bir kadınmış. Hey hey demiş, bu sizin haliniz ne olacak diye böyle bir çıkışma yapmış şeye, böyle acı acı birkaç söz söylemiş, o günden sonra kesmişler. Yani söylenmek lazım, adam yanlışı yapmaktan yılmıyor, biz doğruyu söylemekten, nasihat etmekten yılıyoruz. O yanlışı yapıyor, günaha giriyor, ondan yılmıyor, günahtan kaçmıyor. Biz müdahale etsek sevap kazanacağız, biz sevaptan kaçıyoruz. Akıl ve mantığa uygun değil, yani Müslümanlığa uygun değil. Müslüman ne yapacakmış demek ki? Razı olmadığı bir şey olduğu zaman susmayacak, söyleyecek. Ben buna razı değilim, yapmayın böyle diyecek. Ayıptır diyecek, günahtır diyecek. Mesela eskiden dedeler camiye gidip gelir yaşlı bastonuyla şeyle, mahallenin bütün çocukları korkardı. Hele bir edepsizlik yapsın, indirir bastonun kafasını. Hele bir başkasının ağacına çıksın, hele bir başkasının eriğini, elmasını yolsun, hele bir kötü bir laf söylesin, bakarsın sırtına bir şey inmiş, kabasına, poposuna, efendim bir baston inmiş, kimden geliyor? Hacı dededen geliyor. Hacı dede duydu, seni edepsiz seni, bir daha duymayayım ağzını yırtarım senin, böyle şey yok dedi, tamam. Ondan sonra olmaz. Şimdi kimse kimseye karışmıyor, karıştığı zaman da ana baba da razı olmuyor, sen benim çocuğuma ne karışıyorsun diyor. Sizler de inşallah böyle Peygamber Efendimiz razı olduğu bir şey olunca susardı da, razı olmadığı bir şey olunca da susmazdı. Şehzade Şirazi var, mübarek bir şey, filozof adam yani, çok böyle güzel söz söyleyen bir kimse. İki şey diyor insanı çileden çıkartır, çok kızdırır diyor. Bir, iki şey insanı çok kızdırır, yani tepesinin tasını attırır yani manasına. Neymiş? Bir, susulacak yerde konuşmak. İki, konuşulacak yerde susmak. Yerini bileceksin. Şimdi susulacak yerde konuşursan olmaz. Adam şurada namaz kılıyor, burası ibadethane, o da yan yana gelmiş öbür tarafta dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Diyorum namaz kılıyoruz, herkes dönüp bakar bu sefer. Ya burada Kur'an okunuyor. Konuşacaksan caminin dışında konuş mesela. Susulacak yerde konuşuyor. Veya bir alim vardır, bir büyük zat vardır. Onun meclisinde herkes böyle duruyor edeple, ötekisi konuşuyor, olmaz. Susulacak yerde konuşmak uygun değil, buna kızar insan. İki, konuşulacak yerde susmak. Tam hakkı söyleyeceksin, tam sırası geldi, fırsat elinde, söylesene be adam, o zaman susuyor, olmaz. Yerini bileceğiz, yani konuşmanın da yerini bileceğiz, sükutun da yerini bileceğiz, kime nasıl söyleyeceğimizi de bileceğiz, edebi kelama, söylemenin şekline, şemaline de dikkat edeceğiz. Efendim, o zaman çok sevap kazanırız. Bu dille insan cenneti de kazanır, cehenneme de düşer. İşte bu dille. İnsanı efendim en çok zarara uğratan iki uzvundan bir tanesi bu dildir. En çok. Batırır da çıkartır. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Bazen bir güzel söz söylersin, savaş kesilir. Bazen bir ters söz söyler adam, hadi bakarsın kelle gitmiş cellata. Bu bakımdan sözümüze dikkat edelim. Sükutun ibadet olduğunu biliyoruz, öğrendik hadis-i şeriflerden. Sükut nedir? Büyüklerin halidir. Sükut ibadettir. Sükutu tefekkür olan bir insana ne mutlu. Sustuğu zaman zihninden düşünüyor Allah'ın efendim hikmetlerini düşünüyor, ibretlerini düşünüyor, tefekkür ediyor. Çok güzel. Sükut ibadettir. Ama yeri geldiği zaman da konuşmak lazım. Ve adam, sen bu hadiseyi gördün, bu zalim bu mazlumu tepeledi, sen de şahit oldun, konuşsana, şahitlik yapsana. Yok, sükut iyidir. Yok, burada iyi değil. Burada söylemek lazım. Burada söylemediğin zaman adalet olmuyor. Adalet kayboluyor. Haksızlık devam ediyor. O bakımdan işte bunları da Allah insana, yani ne bileyim, gene zevki selim verecek de öyle anlayacak insan. Konuşulacak yeri bilmek, susulacak yeri bilmek. Çocuklarınıza filan bunu küçükten öğretin. Yani nerede konuşulacak? Büyüklerin yanında konuşulmaz bak evladım. O zaman dinlersin, büyüklerden ibret alırsın. Ama bir şey sorulduğu zaman cevap versin. Adın ne senin? Söylemez. Nereye gidiyorsun? Söylemez. Efendim, şunu biliyor musun? Söylemez. Bunu biliyor musun? Söylemez. Olmadı. Söylenecek yerde söylemesini ciddi ciddi konuşmasını da öğretmek lazım. Hazreti Ömer baba yiğit baba yiğit geliyormuş yolun öbür tarafından. Dev gibi adam. Mübarek Allah şefaatine eldirsin. Şeyde böyle kahraman da bir kimse, sinirli, asabi yülmizaç da bir kimse. Çocuklar onu görünce çil yavrusu gibi dağılmışlar. Sokakta çocuk kalmamış. Kim geliyor? Hazreti Ömer geliyor. Kadınlar da bir keresinde öyle kaçışmışlar da Hazreti Ömer geliyor diye. Peygamber Efendimiz gülmüş. Şeytan demiş, yolda demiş, Hazreti Ömer'i görse yolunu değiştirir demiş. Yani korku verici bir insan. Peygamber Efendimiz'in böyle bildirdiğine göre. Şimdi Hazreti Ömer'in geldiğini gören mahallenin çocukları çil yavrusu gibi dağılmışlar. Hepsi kaçmış. Bir tanesi duruyor. Hazreti Ömer'in de dikkatini çekmiş. Gelmiş yanına. Yavrum demiş, hepsi kaçtılar demiş. Sen niye kaçmadın demiş. Diyor ki, bir kabahat işlemedim ki kaçayım diyor. Yol diyor senin geçmene yetmeyecek kadar dar değil ki diyor, kenara çekileyim diyor. Onun için böyle durdum diyor. Başını okşamış abi, sen akıllı çocuksun diye. İşte yani böyle sorulduğu zaman mantıklı cevap verene ne mutlu. Bir arkadaşımız var mühendis. Bir arkadaşın evine gitmiş. Küçük bir çocuk. Küçük çocuk görünce severiz, takılırız. Nasılsın, iyi misin, ne var ne yok filan. Biraz böyle çocuksu şeyler sorarız. Diyor ki bir soru sordum, bir cevap verdi adam gibi. Okkalı bir cevap. Bir soru daha sordum diyor, bir daha cevap verdi, o da okkalı. Toparladım kendimi diyor. Yani bu çocuk ama adam gibi bir çocuk. Büyümüş de küçülmüş. Ona diyor şey yapmadım diyor. Bazen de böyle oluyor. Demek ki çocuklarımızı güzel yetiştirelim, küçükten öğretelim. Bir de bir arkadaşımızın başından geçmiş bir fıkra var. Birisi misafir etmiş, evine çağırmış. Efendim işte sofrada oturacaklar. Boyuna şey konuşuyor. Çocuk konuşuyor, küçük çocuk konuşuyor filan. Babası da işte bak bu bunu bilir diyor. O söylüyor. Bunu bilir diyor, onu söylüyor filan çocuk. Burasından gelmiş artık dayanamamış. Demiş ki iyi. Yani şimdiye kadar çocuğuna konuşmayı güzel öğretmişsin demiş. Şimdi de susmayı öğret demiş. Biraz da susmayı öğret demiş. Demek ki çocuklarımıza küçükten öğretelim. Kendimiz de öğrenelim. Nerede konuşacağımızı bilelim. Efendim nerede susacağımızı bilelim. Nerede hangisinin daha uygun olduğunu seçmek artık bizim zevkimize, aklımıza, mantığımıza, olgunluğumuza kalmış bir şey oluyor ama tecrübeyle bu elde edilebilir. Bir hadis-i şerif daha okuyoruz. Kâne izâ rafâ yedeyhi fiddu'âı lem yehuttahu hattâ yemsaha bihima vecehehu. Efendimiz elinin dua için kaldırdığı zaman yere bırakmazdı yüzüne sürmeden. Dua etti mi? Duanın arkasından muhakkak yüzüne sürerdi elini. Öyle şey yapardı. Duanın adabındandır. elini gökyüzüne doğru çevirmek, ama meyilli olarak böyle yüzüne doğru tutarak yukarıya doğru çevirmek duanın adabından. Dua bittiği zaman da yüze sürmek onun için adaptan oluyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın efendim bildirdiğine göre böyle yüzüne mesh ederdi. Yüzüne sürerdi elini. Ondan sonra indirirdi. Allah Teala Hazretleri bizi her halimizde Resulullah'a uyanlardan eylesin. Sünnetini ihya edenlerden eylesin. Böylece şehit sevapları gibi, şehit dereceleri gibi yüksek dereceler kazanmayı cümlemize nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Şu hadislerini okuyup da kendisine sevgi ve hayranlık duyduğumuz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ahirette komşu eylesin. Dünyada kendisinden çok sonra dünyaya geldik de göremedik. Ahirette onun sohbetinden, cemalinden, efendim meclisinden bizi mahrum eylemesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Haşr-ı Şerif. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق عليم. الله الله. فلقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم. ولقد Elhamdülillahi hakka hamdi. Ve salatu esselamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin. Acizane naçizane yapılmış olan ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, hatmi hacıganımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 6 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 72 bin kelime-i tevhidi, 4444 adet tekrar bir kelime-i tevhidi, efendim 2 adet salat-ı tefriciyeyi, sair ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, kereminle, hatalarına, eksiklerine, kusurlarına rağmen ya Rabbi, ah seni kabul ile makbul eyle. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Rahmetine, ihsanına, ikramına ermemizi nasip eyle. Hasıl olan ücru mesubatı evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tahiyyatü ve teslimat hazretlerine hibe ve hediyeleri vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine ermeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in pak âlinin ve ashab-ı kiramının ve cümle etba ve ahbabının ruhlarına ve saadat ve meşayit-ül galiyemizin ervahına, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Hasreten bendemizde methum bulunan Evliyaullah'ın ve müminin-i müminatın ve salihin ve salihatın ruhlarına hediye ederek vasıl eyle. Ya Rabbel Alemin, hasreten hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'nin ve kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ikram eyle. Amin. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimiz kimleri kastetmişlerse onların ruhlarına ikram eyle. Amin, amin diyen cemaatimizin ve sair ihvanımızın geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amin. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını mesrur eyle. Amin. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Amin. Şu hediyelerimizden kendilerini haberdar ve hoşnut ve razı eyle. Ya Rabbel Alemin, bizlere de tevfikini refik eyle. Bizleri de sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, bizi maddi manevi her türlü sıkıntılardan, bunalımlardan, hastalıklardan, üzüntülerden koruyup hıfz-ı himaye ve vikaye eyle. Hastalarımıza acilen şifalar, devalar nasip eyle. Dertlilerimize çareler nasip eyle. Üzüntülü ve dertli olanlarımıza ferahlıklar, ferahlı haller nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin sünnetine uyan kardeşlerimizi, sakal bırakan kardeşlerimizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Amin. Öbür sünnetleri de ihya etmeyi, onları da icra etmeyi cümlemize ve onlara nasip ve müyesser eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz türlü hayırları vardır. Onların cümlesine bizleri nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Amin. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Cümlemize helal, temiz kazançlar nasip eyle. Amin. Bu helal kazançlarımızdan arttırdığımız, helal biriktirdiğimiz paralarla hayırlar, hasenatlar yapmamızı nasip eyle. Amin. Vefatımızdan sonra da sevap kazanmamıza sebep olacak hayırlı evlat yetiştirmeyi, sadaka-i cariyeler yapmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, beldelerimizi vesaire İslam beldelerini her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, üzüntülerden, kederlerden, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, facirlerin galebesinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Amin. İstilaya uğramış Müslüman diyarlarını kurtarmayı nasip eyle. Amin. Mahpus kardeşlerimizi hapisten halas eyle. Amin. Mağdur kardeşlerimizi kadirden halas eyle. Amin. Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar. Amin. Ya Rabbel Alemin, mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde mansur ve müeyyed ve muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, evlatlarımızı sevdiğin kullar eyle. Amin. Nesillerimizden sevmediğin kişi getirme. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri müttakilere imamlar eyle. Amin. Ailelerimizi lütfunla, kereminle ıslah eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Hüsnü hatimeler nasip eyle. Amin. Ömrümüz sona erdiğinde, abdestliyken, zikrindeyken, yolundayken, sevdiğin amelleri işlerken, sevdiğin bir durumdayken ve gözümüzde Resulullah Efendimizin cemali paki ve dilimizde ol kelime-i tayyibe-i münceyi mübarek eki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye mümini kamiller olarak ruh teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle. Amin. Kabirden kalktığımızda bizi burada topladığın gibi ya Rabbi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında haşreyle. Amin. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle. Amin. O Peygamber Efendimizi Havz-ı Kevser'i başında sevdiği ümmetler olarak mülaki olmayı cümlemize nasip eyle. Amin. Ve bi hürmeti esrar Suretil Fatiha.